بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، baada ya utangulizi huo kama ambavyo ustadhi hapa ametangulia kusema, kwa kutakuwa na kalima mahadhara katika wakati huu ambao ni wakati si wakati mwafaka sana, wala si wakati pia wa kusema sana. Kwa hiyo tutakumbushana tu kidogo kwa mada tuliyopewa au tuliyotangaziwa na al-ilmu au ahamiyatu al-ilmu wa elimu. Kwa hiyo kwa kuwa muda wa kusema ni mdogo, basi nitafupisha pia mada tazungumza kwa ujumla zaidi. Elimu, ya neno elimu au neno al-ilmu, maana yake katika lugha na ndio katika hakika yake ni kufahamu kitu. Elimu ni kukifahamu kitu kama kilivyo. Al-ilmu idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima la ya'tarihi shakku. Elimu ni kukidiriki kitu, ukakifahamu kitu, kuifahamu au kufahamu kwa kukata fahamu ambao hauingiliwi na shaka, kielewa kitu kama kilivyo, hadha ilmu. Kwa hiyo elimu ya kompyuta ukaijua, umefungua, ukajua program kama ni software, ukajua hardware, hii ni ilmu. Elimu ya kuendesha gari ukawa dereva hodari, ukajua ile gari, elimu. Tunapozungumza elimu ya dini, elimu ya kisheria, makusudio yake ni elimu ya kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya kujua halali na haramu, elimu ya kujua itikadi sahihi ya Uislamu, elimu ya kumjua Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote hayo kuzisoma au kupitia Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kupitia sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. أنسب ابن رجب العلم النافع، علم المنفع، هو ضبط نصوص الكتاب والسنة، نكود ذبيت نصوص الكتاب يعني القرآن والسنة، السنة، وفهم معانيها، وفهم معاني يا نصوص معانيك يا قرآن والسنة، والتقيد في ذلك بالمأثور على الصحابة نكجفنغا كتك هلو نكفهم كتاب نكفهم سنة نيالي يبكلي وكتككم أصحاب والتابعين نمتابع وتابعين ولو نوفات متابع في معاني القرآن والحديث كتك كيو معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه na yale yaliyokuja kutoka kwao ni kalamu katika maneno في مسائل الحلال والحرام كما أمر الحلال والحرام والزهد لما أمر يقيب نيوم الدنيا والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد في تمييز صحيح أنت وكجتاهد كتك كبمنوا صحيح كتك حديث زبون تويم صلى الله عليه وسلم صحيح كتك معاني فما يمهيل أو ما نهيل صحيح لا ما نهيل لسقيم مبوف أولا قبل كل شيء ويقول منذ ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفاهمه كيش أنت وكجتاهد كتك كفهام معاني ya hizo nususi na kutafaka mtu akaelewa ndani fiqhi ya aya fiqhi ya hadithi baada ya kupambukiwa na usahihi wa hayo maandiko na yale ambayo si sahihi na tunapozungumza maarifatu sahihi wa saqim hasa tunazungumza katika masala ya ahadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam أبو علم لكن علم الحديث علم الحديث أو مصطلح الحديث جو علم كان قصوم أن يزكوا جوا هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف وكبتي علم الحديث كذلك أنا سمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والمراد بالعلم مراد وعلم العلم الشرعي فصنقوم زي سكت كبوان جهيل يدين أو كتك ملانغ هم يدين تمزوز علم يدين مراد باكن علم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف إلى إليم ومبايو يتوى فائدة أو ينلش يويا يالي أنه باسا فأنت مكلف كلف لبالغ عاق كتو جاني جباسا فكوهي سؤالا يباسا إيمان تكوى ومين ناني يوكوى صحيح وتكوى سؤالي سؤالة عام watakiwa ufunge yale mambo ya wajibu kwa mtu ambaye ataweza kuyasoma na kuyajua mambo haya mtu huyo anaambiwa ipo katika elimu ya sheria anasoma dini min amri dini katika mambo ya dini yake fi ibadati katika ibada zake wa muamalatihi na miamala yake wa muamalatihi na miamala yake wal ilmu billah na kumjua Allah kumjua Allah wa sifatihi na sifa zake wa ma yajibu lahu min alqiyam bi amri na yale yanayopasa kwa mtu kuyatenda katika amri zake Allah wa tanzihi anil naqais na kumtakasa Allah na upungufu na aibu wa madamu dhalika ala tafsiri wal hadith wal fiqh na mzunguko wote yani elimu yote ya dini ili wewe umjue Allah hakika yako ujue halali na haram ujue ibada zako madar yote ni ويفهموا تفسير القرآن ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه وكسوم التفسير تكيدوا القرآن معنا وتوكسوم حديث زبن أنتم وكسوم فقه أما فقه وتعريف يا استلاح يا محدثين فقه معناك لمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية لكيو أحكام الشرعية ثكمتين هي بيشارة يفاها يفاها جمو هي لفا تلاكا بكتو هيفين ديفو هي ستلاكا هيكا هي فقه كيو هاي المنينو لم يتبوليزا كوفوكي ونشا تنفوز ومزا إليم يدين أو إليم يكشرية kusudia mtu kuifahamu Qur'an kufahamu sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo vitu au ambavyo vitu viwili hivi ndio rejea ya elimu yetu sisi hii elimu ya dini reference zake 12 alkitabu wa madha wa sunna tumeelewana kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam taraktu fikum ma intamasaktum bihima أو ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا لن تضلوا بعدي أبدا وكوشين فيتو أو تركت فيكم شيئين وكوشين فيتو فيويد ما إن تمسكتم به مدى أنباقكم تكمتنا نافذ lan tadhillu, hamtupotea baada baada. Kitabu Allah na kuacheni kitabu na sunnati na mwenendo wangu sunna zangu. Elimu hii ni dini katika mambo ambayo mtu anatakiwa kusifiwa, katika mambo ambayo mtu anatakiwa apoteze umri wake ni katika kusoma hii. Ni jambo muhimu sana katika elimu ambazo ni muhimu mtu kusoma, ni hii elimu ya dini. Na tuzungumza hivi, inawezekana kuna watu wanaofahamu kwamba hakuna tofauti ya elimu ya dini na elimu ya dunia. Inawezekana labda humwana. Sasa kwa tufahamu kwamba kuna elimu dunia na elimu nini? Elimu akhera. Wazee wetu wasema hivi. Kuna watu wanakataa. Wao wanasema hakuna mgawano, hakuna demarcation ya elimu. Elimu elimu. Ah, sasa. Walakinna akthara an-nas la ya'lamu. Walakinna akthara an-nas la ya'lamu, ya'lamuna dhakira min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ish. Allah anasema watu wengi hawajui mambo ya dunia, lakini anahusiana na akhira na fulani. Inawafunika hawajui. Je, elimu dunia iko na akhira au haiko? Bila mkenda shule mkasoma physics, mkasoma dini. Ukisoma geography unasoma dini. Si ndio? Unasoma dini. Kuna wako hamna wana harakati. Wale ikhwanu muslimun wao wanalemaza watu wasisome dini. Wao wanaambia watu ukisoma basi ukenda shule ndio ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Pale pameondolewa mafunzo ya dini. Kwa ni chochote. Uongo uongo na kudanganya watu. Lakini wanasema ahlul ilm, nususi zote zilizokuja katika Qur'ani na Sunna zinazohimiza elimu na kushuhudiwa ni elimu ya dini, elimu ya kisheria. Bila ya kupuuzia kwamba hiyo elimu ya dunia pia iko inaofaa. Lakini usije ukafanya takalluf ukazitumia aya za Qur'ani na hadithi ili uhalalishe kusoma kompyuta. Aba hapa hii imetajwa elimu. Aya zote zilizokuja katika Qur'an zinazozungumzia ilmu na hadithi zote, almuradu biha al-ilmu shar'i. Bila ya kukuuzia huo mlango, umetaja ahlul ilmi kama Ibn Rajab kwamba kuna katika elimu zisizokuwa za dini, kuna katika elimu isiyokuwa elimu ya kisheria, kusoma kwake ni faradhi kifaya. Kusoma kwake ni faradhi nini? Kifaya. Faradhi kifaya maana yake ni jambo ambalo kama watu wote wataacha kusoma, basi watu wa eneo hilo wote wapata dhambi. Akataja kama ilmu ya tibbi, elimu ya udaktari. Na akatoa mfano elimu ya hisabu. Kama watu wote madhalani wa hapa Msambweni wakisema sisi hatutaki kusoma, hatuna daktari, Msambweni mzima, watu wakiumwa hawana pa kwenda, basi watu wa Msambweni wote wapata dhambi. Hiyo inaitwa elimu faradhi kifaya, si ndio? Au elimu ya hisabu. Sisi tunahitajia hisabu. Tunahitajia hisabu katika nini? Katika zaka. Tunahitajia hisabu katika mira. Hili ni hitajio kubwa. Au mengine unaweza ukafanya ana anado. Unajua ana anado. Pale nazi 200 jumlisha na 300, 500. Nazi moja shilingi 100. Ukafanya ana anado zako ukaishi. Lakini tukija katika mambo haya ya zaka na mambo ya mirathi, utakao ujue mambo. Hivi ukiambua robo al-ushri ni ngapi? Robo ya moja ya kumi ambapo mtu atakiwa atoe robo ya moja ya kumi, yani 1/10, alafu tafuta robo yake haraka haraka. Ngapi watoto? Maana ni sawa na 1/10 times 1/4 ambapo ni 1/40. Hiyo ndo robo al-usr, 1/40. Sasa kama una hela zako zimefikia, hizo hela zako zimefikia kiwango cha gramu ya fedha 595. Kwa utakiwa sasa tutafute gramu 595, tuende kwa sonara, alafu tafute gramu moja ni shingapi kwa huku kwenu, alafu unazidisha times ile 595, unachokipata kigawanya kwa 1/40. Maana kigawanya kwa 40 ndio zaka. Sasa kama wewe shekhe ujui hivi, si utadanganya watu? Ilikwenda ikarudi ngoja. Sasa ndo anaeleza Ibnu Rajab, kusome elimu kama hii ni faradhi kifaya, sio lazima watu wote wajue, lakini mjini pana ustadhi apelekewa, bwana pana masuala haya za kimtugabu na yatosheleza, sio watu wote wajue. Maelewana vizuri? Au mambo ya mirathi, mtu kafa utakiwa ujue sudusi, utafuta sudusi ya hela. Kuna milioni 10 hapa, yatakuwa milioni 10, tutoe moja ya 6 ya milioni 10, halafu tutoe moja ya 8 ya milioni 10. Kama moja ya 6 hii ni ya baba au ya mama, moja ya 8 ya wake tuitoe, halafu kilichobakia ni dhakari mithlu hadhi al-unthayain. Unahitaji hesabu au unahitaji hesabu? Usiweze ukenda tu hapo kabla hesabu nazi. Hapo sio hesabu nazi na mayange. Unahitaji hesabu juu. Sio hesabu kubwa. Kuna mahesabu makubwa huko, tafuta x na y. Jambo cha watu x na muona na y na muona, bado naomba nitafute. Hayo achana nayo. Sasa tunapozungumza elimu ya kisheria, makusudio ni hayo. Sisi yatakiwa tumjue Mola wetu, ukweli wa kumjua kwa sifa zake, na ukijua Allah, ukimjua Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula au aluliya, manake itakupelekea nini? Khashya, itakupelekea uoga. Innama yakhsha Allahu innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama, wanawachuoni wanamwogopa Allah. Kwa nini? Sababu elimu ukisoma lilla itakupelekea kumjua Allah na uwezo wake Allah. Na unapomjua Allah, ukweli wa kumjua, lazima kuna kutapatikana uoga kwa Allah. Ukijua kwamba Allah ni qadim, ukijua kwamba Allah ni shadidul adhab, Allah ni kadha, ukimfahamu Allah una hofu. Kwa elimu ya kumjua Allah ni elimu ya wajibu, ni lazima ukajua amri za Allah na makatazo yake, ukajua nafasi ya Bwana Mtume sasa hivi, nafasi ya sunna za Bwana Mtume sasa hivi, ukajua itikadi sahihi. Wewe ni Muislamu, utakuwa unatakiwa. Si vyama, kuna itikadi ya vyama, kila chama hata cha siasa kuna itikadi. Utasikia kuna katibu wa itikadi na uenezi wa chama. Huko sio mtaji, sio katibu mwenyewe. Sio kutajua cha Kiswahili chetu. Katibu wa itikadi na uenezi wa chama. Kule kila chama kina katibu wa itikadi. Kwa vyama vina itikadi hivi. Na wanavyama wajua itikadi za vyama zao. Au si? Mkiwa mna vyama vya mipira pia vina itikadi zenu. Iwezekana siku yacheza Harambee na Taifa Stars, wewe umevaa jezi ya Taifa Stars alafu usemie ni mwana haramu, utakubalika? Utakubalika kwamba wewe ni kweli unashabikia Harambee sana? Utakubalika? Sio sawa. Mbona wadai wewe ni mshabiki wa Kenya, wa timu ya taifa ya Kenya, na umevaa jezi na Taifa Stars? Watu lazima watakusema sio kweli, umehalifu misingi. Sasa hii ni mifano tu ili muelewe. Hii dini ina misingi yake, kuna itikadi yake, lazima ujue. Inawezekana wewe ni Muislamu, itikadi ya Muislamu ujue. Vinginevyo utahaifu misingi ya dini. Sasa elimu ya kisheria kwa ujumla, ndugu zangu, fadhila zake ni nyingi. Na imeelezwa ndani ya Qur'ani katika aya nyingi. Mfano Allah Subhanahu wa Ta'ala yakuwa فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين لولا يلتوكا katika kila firqa taifa. Neno taifa anasema ahlul ilm, yaingia kwa mtu mmoja na zaidi ya mtu. Allah subhanahu wa ta'ala ataka watu wasitoke wote, wakaenda ima katika jihadi kama tafsiri ahli ilm, au watu wakaenda kusoma. Kwenda katika jihadi maana yake watu wasiende wote katika jihadi wakamwacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwacha peke yake, au watu wote wakatoka nje ya mji kwenda kusoma, mji mzima watu wa Msambweni ni kijiji kikatoka chote kikaacha mji watu kwenda kusoma. Si falaula nafara kulli firqatin minhum kufara, lau basi wangelitoka katika kila firqa kikundi cha watu wachache, liyatafaqahu fi dini, ili wende wakaisome dini, liyatafaqahu fi dini, wakasome dini yao, waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun, na wale waliokwenda kusoma wakirudi waje kuonya jamaa zao walete elimu, kwa sababu elimu inamuonya mtu, yamfikisha mtu katika daraja ya hofu na kuogopa. Wale ambao wamekwenda kusoma waje kuwaona ndugu zao watakaporudi kwa hawa ndugu zao, la'allahum yahdharun, ili hawa ndugu zao nao wahadhari waogope kwa ile elimu waliokwenda kusoma ndugu zao. Au kwa maana ya pili, hawa wanaobakia na bwana mtume wakawa wasoma dini wakapata maarifa, wale wakirudi katika jihadi hawa wanawaona ndugu zao kama walivyosema. Elimu hii ni muhimu sana. Allah anatutaka watu watoke, watu wasafiri, watu watenge muda wasome dini. Na baada ya kusoma, soma dini tu, waitwa shekhe, una elimu, uwaone watu. Watu wataonyeka kwa sababu ya nini? Elimu hii ya dini ndio sababu ya kuonyeka watu, wakaacha mambo mabaya, wakaacha maasi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab, hivi wako sawa wanaojua na wasiojua? Kuna usawa? Anayejua na asiojua wako sawa? Wako sawa. Anayejua swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa na asiojua swala ya bwana mtume? Haiwezekani. Haiwezekani. Wanaojua wana faida kubwa katika nafsi zao na katika mujtamaa, na wasiojua madhara yao ni makubwa juu ya nafsi zao na mujtamaa. Undhur, kile kisa cha yule bwana aliyoua watu 99. Kuna mtu mmoja huko kabla ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, katika watu waliopita aliua watu 99. Yule bwana ikawa anatafuta mtu msomi amuelekeze, kwa kuwa watu 99 anatoba au hana. Yule bwana akaenda kwa mtu mmoja mfanya ibada, mtawa, hana elimu lakini ana ile ghera ya dini, mtu ambaye akaa msikitini au akaa katika jumba lake la ibada kila wakati. Alipomwambia nimeua watu 99, yule bwana jambo kubwa sana, 99, akamwambia wewe unatoa wewe nafsi 99, ndio mtu mwenye ibada. Fastaghfara dhalika indahu, jambo hilo likawa kubwa sana kwa huyo 99, usamehewe. Ah, unatoa bwana akamua na yeye. Niona hasara yoni. Yaani ujinga umepelekea bwana akauliwa. Alafu huyu alikuwa ni mjinga jahili murakab. Naelewa jahili murakab ni mtu ambaye ana ujinga wa aina mbili. Yule mtu ambaye la yadiri wa yadiri annahu yadiri, hajui lakini hajua, ndio ndo jahili murakab. Ilikuwa labda kama hajui, ujinga ule wa kawaida mpesa, ningesema Allahu a'lam, afuta msomi na sina elimu nalo, huyu anaitwa jahili nasiri. lakini bwana akababarua. Najua kalafati inavutiwa kwenye dau, kuna mashua huko, chukua chembeo na nyundo. Akababarua mambo sahihi, alikuwa anahitaji elimu, mambo yanahitaji elimu. Akamwambia wewe una yule bwana, akafanya maji kuja mkimalize. Naona hiyo 99 kama haisomeki vizuri, isome 100 iwe even number, au sio? Akamaliza yule bwana. Bado akazunguka mjini, akaambua yuko mtu msomi bwana, habrun min ahbab, nenda fika pamuulize. Akamwambia ni kitu gani kitakuzuia hivi? Ya mtu msomi anajua maandiko ya vitabu kwamba Allah asamehe dhambi zote kwa yule ambaye atakayetubia. Ila akamwelekeza tu huu mji uliofanya dhambi hama. Umeona hili faida yeye? Sasa haya hapa, hal yastawi hadha al-abid wa hadha al-haq, kuna tofauti, kuna usawa kati ya huyu jamaa aliyojibu mwanzo na huyu wa pili? Elimu ina faida kubwa sana kwenye nafsi ya mtu na kwenye mjitama. Kama saidia huyu bwana alikufa njiani, kisa maarufu kufa njiani, na kama ni katika watu wa kupenda, lakini alimwelekeza na mtu mzuri. Na utaona kwamba wanaojua wana manufaa makubwa sana katika mjitama. Yaani watu ulama, watu wasomi, ndio watu wanaoelekeza jamii, watu ambao wamesimama baina ya Allah na waja, kama na mushaba Abu Salaf, ashraf an-nas, watu watukufu kabisa, man qama baina Allah wa baina ibadihi wa hum ar-rusul wal ulama, watu ambao wana daraja kubwa ni wale watu wanaokaa kati ya Allah na viumbe. Na watu hao ni watu gani? Ni mitume. Mitume ipo baina ya Allah na natoa wahyi, mitume yakufikishia watu. Na ulama, al-ulama warathatul anbiya, wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Wanachuoni ni muhimu sana, lakini wanachuoni wanaletwa na elimu, wanaletwa na elimu. Wanachuoni ndio marjaia. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما علماء ndio ambao yakitokea mambo ya amri au hofu wanarejeshwa, mambo ya vita, mambo haya yataingiza watu katika labda fitna, jambo linaruhusu mambo ya damu, watu wanaweza kushikwa, watu wanaweza kufungwa, hapo watu wanaweza kupoteza mali. Mambo makubwa ya amri, ya amani au ya hofu yatakiwa yarudishwe kwa Bwana Mtume ambaye anamwambia, au kwa wale wenye elimu. Kuna amri hapa ni ulama. Kwa nini kukarina mbele la alima hul ladhina yastambituna humilhum? Kuna amri ina maana ya umara wal ulama, lakini huna maana yake ni ulama. Kwa sababu gani? Istinbat ni kazi ya nani? Na ulama sio ya umara. Kwa Allah anataka watu wakiwa na mambo yao warejee kwa watu ulama, ambao watu wanaweza kufanya istinbat. So wapiga kelele, wapiga kelele wengi, watu wanazungumza dini tu, wako wengi, mawaidha, kutoa mawaidha, ukakaa chumbani ukajifungia siku mbili, ukahifadhi aya na hadithi, au ukaandika karatasi lako kubwa hivi ukasema kwenye mimbar. Hao wako wengi, lakini tunazungumzia maula, wanaweza kufanya istibat katika mambo. Kauliza swali, akaelewa, akamuelewa mtu huyu makusudio yake nini, eza huyu swali hilo hilo, huyu akajibua hivi, akajibua hivi, kwa sababu ya kutazama. Mtume alikuwa anauliza swali moja, ayun nas afdal, au mtume anauliza ayun a'mal afdal. Jawabu la bwana mtume la tofautiana na watu, sawa? Kwa hiyo hawako sawa, wanajua na wasio, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anaeleza katika Qur'an kuhusiana na vitu vinavyofaa watu kula au vitu walivyohalalishiwa watu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yasalunaka madha uhilla lahum, wanakuuliza wewe kitu gani wamehalalishiwa. Qul waambie, uhilla lakum at-tayyibat, mehalalishiwa ni vizuri. Wama allamtum min al-jawarih mukallidin tuallimunahunna mimma allamakum Allah, na vile au vilivyokuwa halali ni vile ambavyo vimekamatwa na wale mliowafundisha katika wanyama wawinda au ndege wawindaji, wale ambao tuallimuna hunna mimma allamakum Allah, awafundisha vile ambavyo Allah amekupeni elimu au yale ambayo Allah amekupeni elimu. Alaikum salam. Na mbwa, mbwa akafundishwa namna ya kuwinda, akaingia porini, kuna masharti. Mbwa alkalbu au mnyama almuallam ana masharti matatu. Mnyama ambaye ni muallam ana masharti mangapi? Matatu. Akiambiwa akamate, awe na uwezo wa kwenda kukamata. Akiambiwa acha, aache. Na sharti la tatu, akikamata asile. Kwa kama watu humu wanawinda, labda humu kama mna mbwa wenu kwenda porini, ili awe ni muallam, basi awe na sifa hizo, awe na sifa hizo. Akiambua kamata, anakwenda. Acha, acha. Na akikamata, analeta aliyekuwa haja kula. Akija kaanza kujisevia mani juu ya huyo si muallam, mbwa koko huyo, mbwa mbwa koko huyo. Sasa Allah anasema hawa hawa ukikamata hawa, Allah amehalalisha kula. Fakulu mimma amsakna alaykum, kuleni vile walivyokukamatieni. Wadhkuru smallahi alaykum, lakini tajeni jina la Allah pale mnapowapeleka. Bismillah, kamata. Na kama mbwa wako umempeleka kwa bismillah, akaja mbwa wako na mbwa mwingine na mnyama, na yule mwingine hakupijua bismillah, hajulikani, mnyama huyo aliokamatwa kama amefariki au amekufa kabla hajachinjwa, hafai kula. Tumeelewana? Sasa anasema Ibn al-Qayyim katika aya hii, sura Maida aya 4, inna Allah subhanahu ja'ala sayd al-kalb al-jahil maytatan, Allah amejalia kiwindo cha mbwa, mbwa mjinga akawinda mnyama akamkamata, Allah kajalia huyo ni maiti, mfu. Akimkamata kafa, sababu kama atamleta yuko hai akichinjwa ni halali, lakini kenda huko kaangaika na mnyama kamleta mnyama kachakufa. Lakini mbwa huyu ni mbwa tu ulitoka naye, mbwa wa kulinda nyumba, hajui mambo ya kuwinda chochote, likakamata huko mnyama huyo. Mnyama huyo aliokamatwa hafai kuliwa, haramu. Yahrumu akluha, kula kwake ni haramu. Wa abaha sayd al-kalb al-muallam, lakini Allah amehalalisha mnyama anayewindwa na mbwa aliyefundishwa, aliyopata elimu. Wa hadha min sharaf al-ilm, Ibn al-Qayyim anasema na jambo hili laonyesha utukufu wa nini wa elimu, annahu la yubahu illa sayd al-kalb, kwamba halali ambacho tatakiwa kiliwe ni ile saidu, illa saidu lkalbi lalim, mbwa yule mwenye elimu ya kuwinda ni halali mnyama wake aliyemkamata kuliwa. Wa amma lkalbu ljahil, ama yule mbwa mjinga, fala yahilu ahlu saidihi, haifai kula ile mnyama aliyomuliwa. Fadalla ala sharafi lilmi, hapa ikajulisha utukufu wa nini wa elimu. Wa fadlihi, na fadla yake. Walaula mazayatu al-ilm, na kama si tofauti na ziada inayopatikana katika ilmi wa ta'alimi na kusomesha. Wa sharafuhuma, na utukufu wa elimu na kusomesha. Kana saidul kalbi al-muallam wal jahil sawa, ingekuwa yule aliyekamatwa, yule mwindwa, mnyama mwindwa aliyekamatwa na mbwa mjinga na mwenye elimu, kwa wote sawa. Tupo jamani. Kwa hiyo kumbe mbwa mwenye elimu pia mbora kuliko mbwa asokuwa na nini? Na elimu. Sasa wewe kama mbwa pia kafadhilishwa. Mwenye elimu juu ya mbwa mjinga. Mnyama atakayekamatwa na mbwa mwenye elimu afaakuliwa, mnyama atakayekamatwa na mbwa mjinga hafaikuliwa. Leo subiri nini? Bado wa khiari mjinga. Yaani bado wewe utakaoe mjinga tu. Kwamba wewe umeamua mwenyewe ni mbumbumbu mzungu wa reli. Bendera fata upepo. Halafu ukiambiwa wewe huna elimu mjinga watakupigana. Kafa bil ilmi sharaf. Kwa sura hiyo elimu huna na ukiambiwa huna elimu watakupigana. Basi elimu ina utukufu. Na ukiambiwa bwana jamaa kasoma unasikia raha. Kumbe mjinga. Taka usifiwe. Sasa sababu nimeambua muda siwa huu, mimi naona niliandaa karatasi nyingi, nikajua nitasema sana. Lakini sasa sitosema sana, labda hii mada naweza nikaitwa mbele. Sawa. Sasa taitwa mbele ahamiyatul ilm. Yaani pana mambo nilikuwa nimeandika. Lakini elimu ina faida. Katika umuhimu wa elimu nitataja tu kwa haraka haraka. Na sitotoa sharhe kwa sababu ya wakati. Elimu ni kitu cha tangulizwa kabla ya maneno na vitendo. Kama alivyoweka al-Imam al-Bukhari mlango akauita babu babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal au babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ima babu al-ilm qabla al-qawl wal-amal ikiwa babu ni khabaru ya mubtada mahdhuf au sif taqdiruhu madha. Takdiruhu madha sehemu ya wanafunzi hadha au babu babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala na al-Imam al-Bukhari qabla dhalika amestadili na qawli yake Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi al-aya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Waambie waje wazungumze maneno mazuri. Maneno mazuri yatajulikana kwamba hili ni zuri, hili ni baya. Man amila salihan min dhakarin au untha. Na aya za kutenda matendo mazuri nyingi. Matendo mazuri utajuaje? Kwamba hili ni tendo zuri, utajuaje? Hakuhitajiki elimu. Lazima kuwe na elimu. Tizama al-Imam Dara rahimahullah akitaja kisa cha wale mabwana waliokaa msikitini kutoka al-Hakam ibn Mubarak. Wale mabwana walikaa msikitini vikundi, au si, na mawe yao, kila kikundi kina kiongozi. Halilu mi'a yuhallilu سبحوني. أبو موسى الأشعري alipoliona lile jambo akatoka mpaka nyumbani kwa Abdullah ibn Mas'ud akakuta baadhi ya masahaba wamekaa, walikuwa wana uradi wa kumsubiri Abdullah ibn Mas'ud akitoka, yani kabla ya kutoka kwenye sala wanamsubiri, alafu anakwenda naye msikitini. Ule mwendo wa kutembea na mtu msomi mpaka msikitini kupata elimu. So sisi ustaz atakati story na wanafunzi wake kuhusu mpira, si ndio? Hivyo ndio walimu wa humu. Yani mwalimu atakazungumza na wanafunzi wake, basi jana basi hivi ili kwenda. Watu walikuwa wanaongozana na walimu. Yaani yale maneno ni elimu tu mpaka watafika msikitini. Lile tu watu wachukua elimu. Kwa alipofika akamwambia watu kashatoka. Abu Abdurrahman akamwambia bwana, akamwambia bwana mimi nilipotoka mimi nimeona jambo. Inni ra'aitu amran anfan ankartu. Jambo mmeniona hivi karibuni. Lakini jambo hili sio jambo la kawaida, yani sikulielewa, sio maarufu. akasema neno lakini mimi nimeona kama khair. Hapo ametoa istinbat, hichi kisa kina istinbat mingi sana pale, kwamba bid'a ina bahaja, bid'a ina bahaja, ina sura fulani ya muonekano kama nini. Hal taltabasa al-amr ala abi Musa, ipelekea mpaka abi Musa jambo pia likakatizika kwake, kinaona kama khair. Hapo hapo ankartuhu, hapo hapo nimeona kama khairi. Ndio maana Imamu Shafi'i anasema katika taarifu ya bid'a, tariqatun fi dini mukhtara'a tudahi sharia. Bid'a ukiona ni njia katika dini imezuliwa, yafanana na sharia ukiona. Naelewa? Ala kulli hal, sasa ikasema mpaka saa 9 wananiambia kidogo bana, naomba elimu au kugusa huku hata kuingia huku. Alhasir wakafika mpaka msikitini. Ibn Mas'udi kisa nimekikata, akawaambia wale mabwana, ni kitu gani? Wakasema hasa, haya ni mawe, na udhu biha alhasanat, sisi twahesabu mema thawabu hapo kwa kupitia haya mawe. Akawaambia, akawaambia ma asra halakata, mbona mwangamia haraka? Kuangamia kwenu mbona kwa haraka? Walikuwa wacheza karata, walikuwa wacheza soro pale msikitini na uzumu, walikuwa wamekaa vikundi vikundi, subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar, na mawe au sio? Ibn Mas'ud kama maneno mengi, thiabu rasulillah lam tabal wa aliyatuhu lam tuksar, nguo za mtume hazijaoza, vyombo bado havijavunjika, havijavunjwa, viko haulai ashabu rasulillah mutawafirun, masahaba hawa wako mwangamia. Na mabwana walisema ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair, akawajibu kam muridi min khairi la yusiba, tuangapo mitaka khaira imma antu ala millati hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu ba'di wala abu mawili, imma nyie mpo katika mwongozo bora kuliko wa mtume wenu au mmefungua mlango wa upotevu. Je, itajika kusoma? Itajika. Siwezi ukatenda matendo ukaona upo tu uko uko wajisabia hapa nina thawabu 500 kumbe una dhambi 500 kwa sababu umefanya bila nada, bila ilmu. Elimu ni jambo muhimu. Watazameni wale watu wana harawani, alipokwenda kule Ibn Abbas kufanya nao mujadala, aliwaambia ji'tukum min 'indi bin 'ammi rasulillah, ji'tukum min 'indi ashabi rasulillah, fihim nazala al-Qur'an, fihim ish nazala al-Qur'an wa laysa fikum minhum ahad, katika nini hakuna yote sahaba, nini uko mliko hakuna sahaba yote wale alifustadini ama ndio wana masuke kiana maana, nimetoka kwa masahaba wa mtume, wao ndio Qur'ani imeteremka, Qur'ani imeteremka kwao, ina maana wao ni a'lamu nnasi minkum, kama zikuonyea majua dini na ghera mapenda dini kuliko nani. Aya, kaambia leteni. Walikuwa na hoja ngapi? Tatu. Zilipanguliwa laini akimaliza ya kwanza, mmetumemaliza. Tumemaliza Allah, tumemaliza. Ule waliokuwa wameshikana maana ilikuwa ni elimu au ujinga? Ujinga. Baada ya elimu kutolewa, tena mwanzo walianza ukakasi. Kwamba msikubali huyo Mkuraishi. Kuraishi kwa ulimi. Atawashinda tu. Hapakuwa na ukuraishi hapa kwamba ufasaha wa upande hapo bana hoja. Basi wakashindwa na hoja. Kwa hiyo elimu yatakiwa itangulie kabla ya kutenda, kabla ya kusema. Hii ni katika umuhimu wa elimu. Lakini umuhimu wa elimu, elimu unamuonyesha mtu hakika ya mambo. Elimu unaposoma unajua hakika ya mambo yalivyo. Tumeliona vizuri. Sababu elimu, elimu kinyume chake ni shaka. Kinu elimu kinyume chake ni mtu kutokujua kitu. Tumeliona vizuri. Anayejua, anayesoma, anakuwa anajua mambo kwa hakika yake. Na dalili ziko nyingi. Afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq kama huwa a'ma. Hai sawa, wale wanaojua yale yaliyoteremshwa kutoka Mulako kama yule mtu ambaye ni kipofu. Hawalingani wajuao na watu vipofu. Na upofu huu ni upofu wa nini? Kwa nyoyo. Fa innaha la ta'mal absar walakin madha ta'mal qulubu allati fi sudur. Elimu yanaita khashya, yawafanya watu waogope Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya maasia ambayo tutakuja kuona mada ya jioni na fasadi kuenea katika ulimwengu kwa kiasi kubwa, katika sababu kubwa ni jahil, ujinga. Ij'al lana ilahan kama lahu alihi ha qala innakum qaumun tajhalun. Hata wale walomwambia Bwana Mtume sasa, ij'al lana dhata anwatin kama lahu dhatu anwat. Ujinga wapelekea mtu katika mambo haya. Ujinga waweza kuingiza katika shirki. Ujinga kwa kuingiza katika itikadi mbaya. Tumeona vizuri. Kwa sababu ujinga ni nini? Unaletisha nini? Unaleta yani ujinga unaleta maasi. Sasa mtu anakuwa hana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pelekea mtu kuua watu na kadha, hana hofu. Kwa sababu ya ujinga. Ukimsoma Allah, ukimjua Allah subhanahu wa ta'ala, ukijua hakika ya mambo, ni sababu ya mtu kuishi katika hofu na kumwogopa Mola wake, akifahamu ya kwamba ipo siku atasimamishwa mbele ya Mola wake, akaijua akhira vizuri, akajua adhabu ya moto ilivyo, akajua hakika ya mambo, basi mtu anakuwa na uoga. Na uoga. Tazama yule mtu ambaye alimkalia binti wa amiyake. Alipokaa baina ya yale maeneo manne alipoambiwa ittaqilla, alifanyaje? Aliacha. Jambo ambalo wewe si rahisi. Uko na mwanamke wewe na yeye tu, uko tumbani kashakufulia nguo na ushapanda juu, alafu kaambiwa ittaqilla. Waweza kwanza hebu usilete mambo sio tukapazwa, naomba kibahau bahau. Simtaje mwana hapa, mtulia. Hausa. Lakini huyu bwana kwa sababu ana khashia alimwambia itabilla, akamkumbuka Allah, akaruka. Nini? Alimjua wa ma qadara Allah haqa qadar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma aya hii mbele ya Mayahudi. Alikuja bwana mmoja akamwambia Bwana Mtume, sisi tupata kwenye vitabu vyetu kwamba hii mbingu Allah ataiweka katika usbu na ardhi ataiweka katika usbu, miti ataiweka katika usbu, sara tope zina katika usbu. Akataja ile wala Bwana Mtume akacheka mpaka yakaonekana tasdiqan liqawli. Wanakumbe hawa wanajua uwezo wa Allah hivi, kwamba Allah ana uwezo kiasi hichi, lakini mbona hawamwabudu? Sasa kuna chetu ndio mtume akaisha wa ma qadara Allah haqa qadar. Sasa ukimjua Allah, ule ukweli wa kumjua, basi wamwabudu, waacha maasi. Umeliona vizuri katika faida au ahamia za ilmu. Elimu ni jihadi. Elimu ni nini? Jihadi. Jihadi, kuna jihadi ya kitabu na kuna jihadi ya hujja. Kuna jihadi ya nini? Hujja. Sawa? Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa, fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabir. Nasema ahlul ilmi aya hii katika surah al-Furqan, kama imeteremka Makka. Kupigana nao jihadi kubwa. Jihadi kubwa ni ipi wakati jihadi ya kitabu jihadi ya ilmu na bayani hujja? Wale ambao watasoma elimu na wakafanya da'wa ni sababu, ni sababu ya dini hii kusonga mbele, kwa sababu hii ni jihadi kubwa. Allah ameita jihadan kabira, jihadi kubwa, jihadi ya da'wa. Na ndio maana hata mtume alikuwa akimtuma mtu kama alipompeleka Ali Khaybar, alimwambia jambo la kwanza afanye ud'uhum ila madh ila alislam, jambo la mwanzo walingania katika uislamu, au sio? Kulingania kwa hitaji elimu au kuhitaji elimu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala madha ala basir. So ukifika tu wapige kama vile wanavyoitakidi mahawariji, wao waitakidi kwamba kama vile dini hii ni ya kuua tu, msingi ni kumwaga damu za watu. Hiyo jihadi ya kisheria ambayo inaongozwa na mtawala au na amiri, lakini si kwamba watu wauliwe tu. Kwanza walinganie katika nini? Uislamu. Wakubali Uislamu, sio tunapotaka sisi watu wa Uislamu, au tunataka watu tu wafe? Utaona elimu ni jihadi kubwa. Elimu ni jihadi kubwa. Kwa elimu ni sababu ya Uislamu kwenda mbele. Watakaosoma wakafanya da'wa kwa ilmu, watu watahofika, watu watarudi nyuma, Uislamu utaenea katika miji, khairi itaenea, watu watafanya ibada. Elimu ina umuhimu mkubwa sana katika vita. Lakini kadhalika elimu hii kama nilivyosema au nilitangulia kusema, elimu ndio sababu kuleta maulama, na maulama wana nafasi kubwa sana, kwa sababu ana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yaqbudu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbudu al-ilma biqabdi al-ulama. Allah hawaui Allah haichukui elimu kutoka katika mioyo ya watu, lakini Allah aichukua elimu kwa kuwaua nini? Wale wasomi. Ikifikia katika mjitama Allah kubakisha msomi, ittakhadha an-nasu rusulan buhtana, watu viongozi wao watakuwa watu wajinga. Fa aftau bighairi ilm, hawa wajinga watatoa fatawa na watafutu pasi na nini? Fa dhallu, kwanza watapotea wao, adhallu na watapoteza nini? Yeye leo hiyo hali ipo, haipo? Leo tutazame misikiti, viongozi wa misikiti kwa 80% katika misikiti yetu na watu wajinga. Mtazeka kiongozi tu kwa sababu kisa ni mtu wa mtaani, kazaliwa hapo hapo au msikiti wa babu yake ndio akawa kiongozi. Mtu imamu asalisha, hajui kusoma Qur'ani, hajui chochote. Kwa vile uimamu siku hizi na umudiri watu wachukua fomu. Siku hizi umudiri watu wachukua nini? Fomu, wajaza fomu, waomba kuwa mudiri. Kwa ukipita kuna aghlabia, majority kupitisha kwa wa kiongozi. Kuna elimu, huna ndio kiongozi. Au si? Nawe mifumo nyo, au nyi hamu. Ni masalafu. Anaongoza ana elimu. Mwenye elimu, mtu onekana mwema ndio wa kiongozi. Hatuna habari za kujaza fomu sisi. Wala uchaguzi wa imamu. Si ndio? Uchaguzi wa imamu si wapo? Imamu wachaguliwa kwa kujaza fomu, kaomba uimamu. Yuzu ya amma akitihaniwa haiwezi, lakini mwenyewe kajaza fomu, ataka uimamu msikiti. Kwa kuna uchaguzi wa maimamu wafanyika kila mwaka, wengine miaka miwili. Kwa kesha kapita kwa ile fomu na kuchaguliwa na watu wengi, wengine watu wamtaka imamu wapige hela na imamu wao. Kwa huyu hela za michango ya Ijumaa ile zitaliwa. Hapo tutaweza kupata kidogo. Kuna kifutia jasho cha wanakamati. Ile Ijumaa wapo wanakamati. Huyu maana msikiti ni kazi ya watu. Mtu hajui chochote ndo azungumzie dini. Tusikia kwenye wakati huo. Itakadha an-nasu rusulan. Kwa ni lazima watu wasome, sababu elimu italeta wanacho. Na tufahamu kwamba baqa'u dini au yabqa ad-din bi baqa'i al-ilm. Dini itabakia katika mjitama kwa kubakia nini? Elimu. Wa baqa'u al-ilm bi baqa'i madha? Al-ulama. Na kubakia elimu ni kubakia nini? Wanachuoni. na wanachuoni utakuja kwa sisi, wallahi hatuna chochote katika sisi, watu wavivu laisa na kiasi. Hichi kizazi hichi tunachokiona ni kizazi dhaifu jidda katika ilmu. Wallahi ukisoma wala huamini, huamini watu wanaosoma. Al-Imamu Shafi anatakiwa atoe fatawa watu wa Mungu, ana miaka 15. Miaka 15 leo mtoto hajui chochote, anikojolea hajui chochote, anamtara kaifa faala, yuko hapa kimsomesha kesho akija, anamtara kaifa faala, hajui watoto wa vikatuni. Kirudi nyumbani ndafungua TV utazama katuni, kwenye nyumbani una season, lakini nyumbani una tamthilia, nyumbani kuna usharoho. Sasa utajua nini? Utaifanya nini? Utajua nini? Sasa tuna kazi sisi ambao kidogo tunaweza kuona mambo tusomee. Watu kama hawatosoma humu itakuwa hakuna wa kuulizwa wakajibu kwa elimu. Na hiyo miaka ijayo hiyo itakuwa Mola atatupa umri mrefu baada ya miaka 100, 200 vizazi hivi vya digitali. Sababu chao watu waweza kuambia mkasanishwa na simu. Allahu akbar, kwa watu wameweka simu. Kwa na mwisho mza mkenda watu wote hawajui kusanisha. Sababu sasa hivi wana hizo akili za watu wanakusoma dini hakuna maana yoyote. Sasa kama watu wanakuwa na akili hizi, watu watakuja kutoa hutuba na nani? Kwa simu. Inna alhamdulillah. Sheikh wa miaka 200. Watu wameweka. Kimaliza. Sio kama atapatikana pia kukimu. Na kazi kama sisi tuwasikia kwenye baadhi ya miji hii ya pwani. Imamu wa Ijumaa na sasa inna ilaina iyabahu inna abuta sasa inna hii alifu hii nuni ina alifu sukuni mbele au ina alifu saghira inatizana hamna sasa mbona kafuta. Lakini imamu asalisha tena msikiti mkubwa kama hali ndio hivi, na shifwa jua watu waswalisha swala yenye rakaa mbili rukuu mbili na sijida mbili ndio swala ya jua swala tena msikiti wa Ijumaa katika miji ya fulani huko kwa tupangani. Sasa unashangaa kama hali imefikia hivi, msikiti mkubwa wa Ijumaa watu hata swala ya kufuata jua au mwezi hawajui na kuswali hata ndani ya miaka 200, sababu huyo ndio imamu hata baada ya miaka 200 au maamuma wake na watoto wa hao maamuma. Kwa watu watakiwa kusoma tena, tuwasomeshe hawa watu sana, hasa katika umri wa mtoto huu, ndio umri wa elimu. Tena naona kama mlivyoniambia tusiseme sana kwa sababu ya wakati, na hata nikitazama hadhira pia najua hadhira inamfanya yule fanani, lakini tutafanani na hadhira maelewa kisema hivyo, na watu wa Kiingereza Kiingereza fanani na hadhira. Mbona hamjui audience ikina nani wanaosikiliza? Ndio hadhira, fanani yule aliyesema. Haya, watu wa communication skills huko. Sasa nikitazama hii hadhira, basi kama vile yanaambia usiendelee zile body languages, au si mwingine ushaanza macho yashakuwa ya kama vile samaki kaoza, kama vile ng'onda nishayaona macho ya ng'onda, watu wasizia atakula njaa au zile. Kwa hiyo insha Allah taala kubwa ni kukumbushana tu umuhimu wa elimu, naelezwa sana. Na mwisho nitamalizia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, majuri billahu bil khaira faqihu fi din, mtu yote ambaye Allah anamtakia khair amfahamisha nini. Wanasema ahli ilmu khaira li nakira fi siyaqi shart ta'um khairai dunya wal akhirah, anatakiwa na kheri na Allah ya dunia na akhirah, Allah mwafikie. Na mafhumu al-mukhalafa ya hadithi, yule ambaye atakiwa shari na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah hamwafikishi kusomani, hamwafikishi kusomani. Ndio ukiona wewe uko nyuma nyuma kwenye kusomani, ndio kuna shari. Na kheri ya dunia yetu na akhira yetu iko katika nini? Dini itakuongoza dunia yako, umepata mali utumie vizuri. Leo watu waeka tu mahela kwenye benki ya riba, watu wakopa tu, watu wana invest mambo. Sio kwamba kama kwa sababu waekeza tu, lazima ujue hii biashara hii yafaa, biashara hii ni halali kwa misingi ya dini. Elimu itakuongoza katika dunia yako, ukaishi katika misingi ya halali na haramu. Sababu leo watu wanaona yeye yafaa mimi nisafiri tu ndio Uingereza tu. Ndio Uingereza nitatembea au nda Amerika. Ndaishi tu kule. Yaani watoka kwenye maisha ya msamweni, wasikia adhana, waweza kutekeleza dini yako, familia yako iweza kuvaa hijabu, watoto wako wakasoma dini, ndaishi Amerika. Unaweza kukaa miaka mitano eneo unaloishi, wengine huja sikia adhana. Ukitaka kuswali jamaa labda utoke hapa mpaka Mombasa. Sio utamwona na msikiti uko hapo ukoona. Watu wajua na wenyewe. Yaani hayo ndio maisha bora. Umekimbia maisha ya msambeni. Sasa na hasa watu huko wapenda sana kuzamia. Kama katika watu wanaoathirika zaidi na umagharibi ni watu wa kanda hii ya Mombasa. Mkisema hivyo makasirika, sipo sema tu kasirika sana. Uongo kweli? Maisha ya kizungu tuona watu. Kama hapo kati hapo Isa ndio usisemi. Mtu anaweza kaa miaka mitano na ndugu yake hajamtembelea kwake. Wajua ni maisha ya kizungu. Na ukimwona kuna mzee sengine kakaa mwana yuko Uingereza atatuma hela kazi ya kutumbua. Na mtoto mara kaolewa kwa Facebook. Mchumba wake huyo ana Facebook yuko huko, ndio maisha ya hapo. Mke kaolewa kaacha Mombasa, jamaa yuko Holland, mara ndoa zimekufa. Sana kuna mtu alishwa kazi yake ni mwanamke tu amstarehesha, mume atuma hela atafuta kijana kazi yake kuhongwa. Jamaa yuko Uingereza atafuta maisha huko mkewe. Kwa ukisoma hii dini utajua huu ulimwengu ndio nao vipi, ili niishi maisha sahihi. Sio kwamba umesoma tu una degree una kadha basi. Hii elimu ya dini itakuongoza dunia yako na akhera yako. Na watu waishi maisha tu bwana vipi bwana na kitu nauza. Mtu haulizi. Ajua kabisa huyu ni mtu mwizi, akuleteaje simu wewe? Kisa simu labda yauzwa 10,000 basi akuletea kwa 2,000 umeingia. Sikuna maneno cha kuokota si cha kuiba. Mwenye mali ni mjinga. Ha maneno si sawa. Cha kuokota kama kina thamani watakao kutangaza mwezi mwaka mzima. Sio kama umeokota kitu kama cha kuokota ndio mambo ya huku pale. Dau likazama, watu wenyewe jahazi lilikuwa lina mafuta, watu waokota. Cha kuokota si cha kuiba, mwenye mali ni mjinga. Haramu. Haramu. Umekwenda baharini umekutana na nyavu ya watu, labda imekata huko kwenye boya, mmepakia kwenye mashua, mkifika juu majihalalishia yenu mwataka kuuza. Haramu. Tangaza mali mwaka mzima. Mwaka mzima hakutokea mwenye mali waruhusiwa kuitumia na hali ya kuwa nini? Amani. So kama ndio imetoka, akija sipo akitokea mtu mtalipa. Anitajua sheria za dini. Ndio huko kule kwetu kuna mtu kaharibikiwa, ama mafuta yale madumu alikuwa na kadha. Watu wameokota, wameokota zile mali, mwenyewe kaja azitaka. Tena mtawapa chochote. Pia hawatoi kwa ule wameokota. Na Waislamu wao ujinga kisa ujinga. Mali ya mtu kesho utakuwa muflisi wewe. mwenye basa itaka akupana chochote pia utaki kisa umeokota majini. Sasa sio kwamba cha kuokota si cha kuiba, mwenye mali ni mjinga, hakuna maneno hayo. Ukiokota shilingi 150 sawa, kitu tafi waweza fanya wewe ukamwaka mzima uko msambweni utangaza unaokota shilingi 50. Kitu tafi. Uislamu unaeleza au umemkuta ng'ombe huko wasamee nimemuokota kuri tujue pia ta kama za vitu ya kuokota. Sio kama watu waishi. Kwa hii elimu hii itatusaidia sana. Elimu ya dini yatuangazia dunia yetu na akhera yetu. Rushwa ni nini? Rushwa ni nini? Chako ujue. Rushwa ni nini? Na posho ni nini? Kuna tofauti ya rushwa na posho. Kamari ni nini? Nini maana ya kamari? Nani mtu anambia? Ndio kamari ni kucheza karata kwa hela. Au kamari ndio ya mzunguko. Kamari ni mtu kutoa juhudi au mali akiwa hajui atafanikiwa au atakosa. Ima ufanikiwe au upoteze. Kwa vile ukicheza mpira utagombania mbuzi, kamari sio kamari. Ana hamjui kwamba huyo mbuzi itapata timu yetu utampoteza, kamari. Huku watu wanahangaika mafundisho wachezaji, kamari. Watu wagombania siku kitu gani, kamari. Tukimbie mimi na wewe mpaka pale atakaye shinda laki moja, kamari. Tuishi kwenye kamari atuishi. Tuwashabikia kamari atushabiki. Kafungwa lakini watu wako kwenye kamari. Zania kwamba wale wacheza tu haribu nguvu zao, wana kitu wana matumaini nacho wanaweza kupata au kukosa, ndio kamari. Na kamari yote iko hivi. Kamari za karata wacheza, ima nitashinda au nitaliwa. Kamari za mzunguko nini? Kamari za katumzuka huko kwa katumzuka. Unatuma kwenye simu simshindi hata hivi. Mwisho za kutuma message 100 hujashinda. Siku kitokea umeshindwa basi. Alafu hawa watu wajinga ndio wanaoliwa. Ndio maana Uislamu ni werevu. Ile elimu ya dini ya mtia mtu werevu. Sasa kimfano nyinyi mme watu milioni moja mmetuma labda shilingi 50 wagombania kitu. Vija milioni moja mara 50. Alafu mshindi apatikana washindi wawili Kenya nzima wapua bajaji. Umeelewa? Watu washapanga. Kimfano kule kwetu tutaitamia labda 500. Unaona rais tumetuma 500 au shilingi 100 ya kule kwetu sozalo 100. Labda hapa sio kama shilingi 10 sio kunyanya. Ana mambo ya hela na anataka. Ile 100 ile wakiwa watu milioni 5 bado tuma shilingi 100. Maana yake au fanya milioni 2. Milioni 2 ina 0.6. Ongeza na ile 100 inakuwa ni 0.8. Haya, 2.08 wakata 3 na mwanzo za 3 na kwa ngapi? Milioni 200. Milioni 200 mshindi kapua gari Land Cruiser au mshindi kapua gari Prado ya milioni 60. Watu wamepata milioni ngapi? Faida kwa milioni ngapi? 140. Watu watumbua hela za wajinga. Hizo ni hela za wajinga wasiosoma dini, wakaendekeza tamaa, wataka kushinda wapate hela kwa urahisi. Umeelewa? Sababu wale ni wajinga, anacheza kamari ni mjinga. Na ujinga wameeleza ahli ilmu kwa aina mbili: ujinga wa kutokujua hukumu ya jambo au ujinga wa kulijua jambo hili haramu ukafanya. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة. هذه آية هي تفسير سبحان الله. أن يفعل ذنب قوجين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبون. ماذا نيا بجهالة نكتفوا ما نجمعوا إلا فاوا بس وتوتو سيكي سامي هوا. Kwa maana ukizini sasa hivi kujua zina haramu hakuna toba. Jahala hii ina maana yake. Jahala aljahalu jahalani. Kwa hata kama wajua kama ni haramu ukatenda watu watenda hii wafanya ile kamari pale kuna huu ujinga unatoka kwenye haya. Ujinga wa kulifanya jambo la haramu ya kwa watu haramu. Na ndio maana nasema wanachuoni kila mwenye kumuasi Allah ni nini? Ni jahil pale anapofanya ile maasi. Kwa wajinga ndio wajua. Alhasil man manani wa mizan. Lakini mjue elimu ya dini itatuongoza tujue dunia yetu na hii mifumo inokuja ya biashara, leo kuna mambo mengi yaendelea, lazima uwe una elimu ya dini. Na njia ya kusoma dini ni kumbi, kuuliza wanaojua au kukaa chini mbele ya wasomi ukasoma. Fasalu ahla dhikr in kuntum. Watu walikuwa wanakuja kwa bwana mtume, ya Rasulullah, kuna kadha wa kadha. Mtume ajibu, jua elimu. Aje mwanamke mbele ya bwana mtume, mie kadha. Mtume ajibu, jua elimu. Na wengine walijikita kina Abu Huraira, Ahlu Sufa, wakapokea kila kinachozungumzwa na bwana mtume. Hizo zote ni njia za kusoma. Tusomeni, tumeelewana? Tusomeni, hapana maneno mengi ya watu, yani ya watu wajinga, mifano yao seka tukana watu. Lakini naishia hapa. Rudia tu niliposema, mbwa mwenye elimu akamata mnyama, al-manadhil qayyim, mnyama huyo afaakuliwa, na mbwa mjinga ikamata mnyama huyo kama atakufa kabla ya kuchinjwa, mnyama huyo afanyaje? Hadi kwa kama hao mbwa pia wanatofautiana na elimu, ni wanadamu. Sasa kama umekhia mjinga, shauri yako. Kama umekubali ujinga, shauri yako. Tuishie hapo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Haya, tusameheane.